سورة الفلق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. اللہ باجھارے مہربان جے نالے سا شروع. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چو تا صبح جے پالنہار جی پناہ گھران تھو این جے کی پیدا کیو اتھس تہن جی بچھرائی کھان این اوندائی کندر رات جی بچھرائی کھان جدھیں اوہا پکھڑ جی این گنجن میں پھوکی درن عورتن جی بچھرائی کھان ऐं हसद कंदड़ जी बुछड़ाईअ खां जॾहिं उहो हसद करे